Gezdim şu alemi, ıslah edeyim, ıslah edeyim özümü meydanda. Gördüm sonradan, gördüm sonradan. Zaman mahlukuna hüdos meylimi verdim, meylimi verdim. Sermayemden zarar gördüm sonradan, gördüm sonradan. Sermayemden zarar gördüm sonradan. Geldi bizim ile, sevdi sevişti, sevdi sevişti. Al kadeh ver kadeh, badeler içti, badeler içti. Sadık yarim diye hüdos yeminler içti, yeminler içti. Özü çürükmiş duyduk sonradan, duyduk sonradan. Özü çürükmiş duyduk sonradan. Noksani kulunam, bir kâr edeyim, bir kâr edeyim. 12 imam dergâhına varayım, heyecan varayım. Özü çürük şu milcenini deyim, heyecan ideyim. İblis talip olmaz, duyduk sonradan, duyduk sonradan. İblis talip olmaz, duyduk sonradan.